fucking sick. Vítajte u nášho druhého podcastu, sme tu v zložení Maťo Haranta. Zdravím. Marek Horvát. Ahojte. A Maťo Čimbora. Všetkým poslucháčom želám príjemný deň. Mohli by ste aj mňa predstaviť, inak keď už tak. A Michal Lorek. Ďakujem. Tak prejdeme rovno na novinky. Pochod homosexuálov v Čechách. Václav Klaus sa voči tomu ohradil, že síce mu nevadí nič, že homosexuáli pochodujú, že to je v pohode, ale nemali by sa tak strašne zverejňovať a pchať to nám všetkým pod nos, lebo 13 veľvyslancov z rôznych krajín, ako je napríklad Norsko, Holandsko, Švédsko a tak ďalej, usporiadalo petíciu, aby tento pochod sa uskutočnil. Tá petícia nemala žiadny význam, lebo ten pochod sa mohol uskutočniť tak či tak, takže tá petícia bola iba ako provokácia vláde. Ja si myslím, že pána Klasa to bolo trocha pokritické, keďže on sám je vlastne skoro homosexuál, som sa tak povráva. Odkiaľ to máš? Čítal som to desi na nete. Preboha, dúfam, že je v novom čase. Nie, nebol to nový čas. To ale šuštali sa také teórie, že tak ma inklinuje. akože ho videli s nejakým chlapom, alebo čo? To boli to iba také dohady, no ja to iba tak komentujem, lebo ja tomu sám neverím. No ale tak čo si myslíš, mali by sa tí veľvyslanci tam do toho starať, no do tej politiky? Myslím, že nie, lebo myslím si, že je to záležitosť čiste iba toho štátu a veľvyslanci by sa mali asi zaujímať o nejaké vlastné témy, ktoré a vlastnú agendu. Ja rozhodne súhlasím s Marekom. No a ja neviem, ako by som sa k tomu vyjadril, ale myslím si, že v živote každého človeka niekedy nastane také zlé obdobie, kedy sa môže uchýliť k homosexualite. Určite im to schvaľujem a schvaľujem aj všetky kroky. Pre teba by to bolo v pohode, kebyže ťa nejaký chytí za zadoček a ti povie, že si strašne pekný a že by si chcel to užiť? Bolo by to určite veľmi vzrušujúce a ja vás mali Klausovi fandím, lebo on je taký jeden z malých prezidentov, alebo taká hlava štátu, ktorá si fakt nenechá po sebe skákať, že si povie, čo si myslí, vieš. A napríklad to bolo aj pri tej Lisabonskej zmluve, že proste mu sa nepáčilo, no tak sa nepodpísal. A nepovedal, neurobil proste to, čo mu nadiktovala Európska únia, ale robí si podľa seba. Takže myslím si, že tí homosexuáli si vedia tak lepšie presadiť svoje názory. Ako, ale prečo majú potrebu proste pochodovať, alebo ukazovať, že proste je fajn, ja som baba, ja rada mrdám baby, ja som chlap, ja rada mrdám chlapov. Na čo je to dobré? To má v sebe taký exhibicionizmus asi, taký zakorenený, taký väčší ako normálni heterosexuáli a potrebujú to ukázať sami sebe. Možno evokujú taký syndrom šteniatka, že oni ho musia chrániť, lebo také zlaté, vieš? Čo je zlaté na chlapovi, ktorý mrdá do ryti iného chlapa? Nič. Podľa mňa nič, ale tie médiá to možno tak vnímajú, vieš, to my už nemôžeme vedieť. Mišo je novinár, on to môže okomentovať. Mišo, stretol si sa niekedy v práci s nejakými homosexuálmi, alebo bol si obeťou nejakého útoku nejakých nadržaných mužov? Našťastie nie, myslím, že som tam ešte príliš krátko a mal som príliš také seriózne témy na to, aby som stretol s nejakými homosexuálmi, ale myslím, že kebyže zavítam do nejakých tých vyšších žilinských alebo aj bratislavských podnikov, že tam ich nájdem dosť. A obávaš sa militant tých homosexuálnych skupín? Také existujú? A či ma ohroziak? Neviem, ale počul som, že ich obľúbená praktika je zvaliť ťa na zem, roztiahnuť nohy a zvyšok si každý už domyslí. Ale ten homosexuál, oni nie sú silní, že by ťa mohli proste preprať, ale áno, ale ich výhodou je to, že vždy útočia viacerí v skupinách. Je to vždy vysoko organizované. A myslím si, že každý slušný človek by sa ich mal obávať. Rabovanie v Londýne. Tak v Londýne proste boli zase niečo nespokojní s platmi, alebo ja neviem, že vláda im nedáva do slobody, tak tam vyšli do ulic a nejaký mladý občan čiernej farby, akože vyťahol zbraň na policajta a začal po ňom strieľať. A nie, teraz je novinka, že nestrieľal. Je najnovšia informácia. Najnovšia informácia bola, že ľudia v tom dave neveria, že strieľal. To je najnovšia informácia, lebo oni to neveria. Ale nemajú akýkoľvek dôkaz, že nestrieľal. Proste. Aha, a oni neveria. Či to bol dobrý človek a keď oni tomu neveria, že nestrieľal, tak máme pochybovať o celej polícii. Kvôli tomu tam vznikli proste nejaké nepokoje, povedzme, že aj rasové a väčšina tých ľudí v tých slamoch a v getách vyšli do ulic a teraz polka Londýna horí a je tam strašne nepokoje tam a nikto si nevie s tým dať rady. Čo myslíte, aké by malo byť riešenie? No neviem. Myslím, že teraz už je to dosť neskoro riešiť, tak asi sa mala niekedy v minulosti sprísniť tá imigračná politika, neviem. Presne, by som to inak vysvetlil. Teraz už iba tie stromy plodia to zlé ovocie, rozumiete ma? A to nie sú vyslovene, že imigranti, to sú aj deti napríklad. Ale sú to imigranti väčšinou. No proste bola zlá imigračná politika, si ich tam napúšťali a teraz musia žiarče zasiali. Áno, je to úrodná žiarče, čierne plodiny. A ešte aby som nezabudol, nielen v Londýne majú ten problém, ale už sa to dostalo aj do Birminghamu a myslím, že aj do Liverpoolu. A do Nottinghamu ešte. No, mojím návrhom by bolo asi vyhlásiť stanné právo a nasadiť armádu, lebo v tomto vidím dosť potenciálne riziko pre Spojené kráľovstvo, čo sa týka bezpečnosti. A nemyslíš, že by malo to NATO zbombardovať teraz Londýn a podporovať povstalcov, ako to robilo v Líbii, lebo to je štandardný postup? Tak nad týmto som sa naozaj nezamýšľal. A tak ma to teraz napadlo, že by to bolo také hodné, vieš, keby to robil v jednej krajine, prečo to nepoužije na druhú? Tak lebo Británia je v NATO, vieš, tak ona samú seba nebude. No ale Británia nemá ropné ložiska tiež. No na mori majú, čiže tam by mohla byť nejaká zámienka. To by NATO asi neurobilo, ja v to pevne verím. No nie, ale čo hovoríte o tom, že nasadiť políciu, ale to sa v dnešnom veku pseudohumanizmu nestane, lebo musíme brať ohľad aj na chudačíkov rabu. No nie, že oni to vie tam použiť aj vodné dela alebo nejakú ťažšiu techniku. Takže tí policajti sú proste slabí, slabé zákroky. No ničom. Oni sa jednoducho boja reakcie. Podľa mňa by sa malo pristúpiť ku kastrácii tých imigrantov, aby nemohli ďalej šíriť toto zlo. To svoje semeno, hej? Áno. Teraz už jednoducho by sa mala tá ťažká doba nejako prečkať, potlačiť to a potom ďalej už o niekoľko generácií tiež žať to ovoci, ale už jedle by som povedal. Keď budú sterilizovaní, tak čo budú, že však to vybere a to už nič nebude. Alebo my by ich mali poslať tam, odkiaľ prišli, neviem, ale tak to je také dosť radikálne riešenie a neviem, či by to bolo možné teraz realizovať. To je jasne pokaz, že zlyhala politika multikulturalizmu. A myslíte si, že takýto problém hrozí aj Slovensku? Nie, Slovensko je dosť akože, nechodí tu toľko ľudí a keď už tu chodia, tak chodia z blízkych nám krajín, ako je Ukrajina a tak, vieš. Myslíš si, že na Slovensku je zasievané len kvalitné semeno? Dobre, a ešte posledná, to nám povie náš ekonomický expert určite, Maťo Haranta. Amerika stratila rating AAA, teraz má iba AA+ rating, no tak Maťo, vyjadri sa. Tak ako, v podstate to vzniklo tým, že sa nevedia dohodnúť dve strany v Amerike, tí demokrati, republikáni, pretože sú z toho vytlačené politického kapitálu, takže ich nezaujíma, ako blížia krajine, hlavne, že im zvolia v ďalších voľbách ich prezidenta za ich stranu. Tak tým, že klesol im ten rating, tak stále ešte na dobrej hranici, ale skôr to ukazuje na to, že tá Amerika, keby dochádzal dých, tak to strašne spôsobuje paniku a prispieva to veľmi takej zlej atmosfére v globálnom meradle. A keď vidíme, že čo sa deje v Európe, a keď tam spojíme v Amerike, ak sa tomu nikto nepostaví poriadne, tak môžeme čeliť aj ďalšej kríze. Ja sám už tiež začínam mať také jemné brnenie v nohách. Tiež už pociťujem tie obavy z tej krízy. Ale bude to mať ako také dôsledky, ktoré vážne pocítime, ako že sa fakt zmení na život? To je ťažko povedať ako takto. Podľa toho, že ak sa tí naši úžasní borci, politici celosvetoví k tomu postavia, ale zároveň samozrejme aj ekonomovia, centrálny banka a podobne, jak sa budú s tomu stavať tak, nazvime to vlážne a bojazlivo ako doteraz, tak to bude slabé. Aký krok by mal byť podniknutý, aby si to tak priblížil nám nezainteresovaných? Tak to veľmi ťažko povedať, to ja fakt netuším. To pochybujem, že to nikto vie, ale to sú také veci ako, že Čína má furt problém, že dolar je rezervná mena, že je navrhujú, čo by bolo iné, alebo proste tú Ameriku doja a podobne, vieš, ako to. Bo Amerika má najväčší dlh práve v Číne, nie náhodou? Áno, má. Oni to proste teraz ako keby Ameriku sponzorujú, vieš. A oni nadávajú, že Američan je taký zadlžený, ale to, že proste Američania kupovali tým Číňanom samé výrobky a Číňania sa vďaka tomu vyšvihli, tak to už im nevadí. To je proste taký všetko, taký alibizmus. Také pokrytectvo podľa mňa. Takže ono v podstate zatiaľ to není až tak kritické, ale začína to naberať také veľmi zlé obrázky. No ak sa tam to nejako neskonsoliduje, tak to bude zlé. veľmi zle. A najhoršie je na tom, že to ovládajú politici, ktorí tak zaujímajú, že či budú zvolení, aj nezaujíma, či bude niečo v poriadku za 5 rokov. To by ich malo, lebo oni budú ešte vtedy žiť pred. Hej, a najväčší problém je to aj z týchto ekonomické situácie, tá politická kontinuita, že tam nikto nemá silu proste urobiť nejaké razné opatrenia, ktoré by nejako pomohlo celej situácii. No, ale tak si povie, že proste za 5 rokov aj tak nebude už vo funkcii, že? To bolo, keď zvolili v Anglicku Thatcherovú v 80. rokoch, tak oni volili s tým, že má urobiť ako silné opatrenie, aby uzdravila ekonomiku, čo aj robila. A už ale ďalšie obdobie ju nechceli zvoliť, pretože sa tu ľuďom nepáčilo, bo nesiahla na sociálne dávky a rušila odbory a podobné veci. A okay, napríklad. No, ale bola tento, ale bola znovu zvolená kvôli tomu, že upriamila pozornosť na to, že Argentina aj napadli, tuším, Falklandy, či čo to bolo za ostrovy. Falklandské ostrovy. No, Falklandy, a teda Angličania potom oslovali, že vyhrali vojnu, znovu zvolili. A Anglicko bolo teda už úplne celé zreformované a konečne sa zase dostalo na cestu takého nejakého normálneho rastu. Aby sa toto mohlo stať, tak tam musela byť vojna, aby to tí ľudia znova zvolili, to je úplne absurdné. Pre mňa to bol dosť šikovný politický ťah. No zistila mi akože dobrý, lebo ona vedela, že akože dokáže s tou ekonomikou niečo robiť. Keby to urobil nejaký debilný politik, ako to urobil napríklad pán Bush. Vykonal dve vojny a jednu nedokončil a zadlžil. Ja mám rád republikánov, ale čo je veľa, to je veľa. To bol extrém. Ale keby spomínaš tú Thatcherovú, tak tá by to tam v tom Londýne teraz vyriešila riadne. No, alebo aj Churchill by im to riadne ukázal. Ten bol tiež známy pre svoje. Požral sa. Ale bol známy takým ostrými šľakými akciami. Jo, posiel normálne audí, policajtov a tak. Jemu to bolo ako toto jedno, bol taký pragmatik. No, tak to, taká politika by sa teraz hodila, myslím si. No, ja si tiež myslím, no teraz sú slabí proste politici. Sa boja tam takých Arabov a čiernych a neviem koho. Prechádzame na ďalšiu rubriku. Otázky. A ak chcete, aby vám moderátori a diskutujúci odpovedali na vaše otázky, zasielajte ich na našu adresu, na naše stránky Wikisik. Zatiaľ máme takú klasickú otázku, ktorú by sme sa pýtali každý týždeň. Čo vás najviac zaujalo za posledný týždeň? Maťo, napríklad začni. Tento týždeň? Vieš čo? Ja chcem vám pravdu povedať, mňa najviac zaujímalo práve, že to znižuje to ratingu tej Ameriky, že nejaká z tých ratingových spoločností sa to odvážila, že nevyčkáva tu. Dodržala svoje slovo, že to zniží. To asi pre mňa také najväčšie prekvapenie. Marek? No ja tým, že bohužiaľ musím pracovať vo fabrike, nemám čas sledovať noviny, ale celkom ma zaujal fakt, že ceny elektriny môžu byť vyššie až o tretinu, čo dosť nesúhlasí s tým, že ja tú elektrinu dosť využívam tým, že mám pustený ten počítač a hrám na gitare elektrické, vieš, tak zase musím stiahnuť hlbšie do peňaženky a vôbec sa mi to nepáči. A není to kvôli riadovej energii, alebo kvôli čomu, že zase sú tam... Áno, je to tým. Je to tým, že vlastne vznikol akýsi panický strach v tej Fukushimi, tak Nemci napríklad povedali, že do roku 2009, koľko sú zrušili všetky jadrové elektrárne. Že napríklad sporiadne vyslovená blbosť, lebo vo Francúzii majú 80% elektrické energie, jadrovej energie. Tak ale ja si myslím, že to pre nás bude výhodné, lebo my otvárame ten tretí a štvrtý blok tých Mochovciach, či kde. My nakupujeme elektrínu stále, aj keď sa otvoria tie bloky, vieš. Tak môžeme ich predávať Nemcom, nie? Či budeme nakupovať? Ale nie, my máme stále podstav tej elektriny, že aj keď sa otvoria tie bloky, stále budeme vyrábať málo na našu spotrebu, stále musíme dovážať a budeme dovážať stále drah. Čo ťa najviac zaujalo za posledný týždeň, Cico? Neviem, mňa zaujalo to, že náš známy futbalista Miňo Stoch nabúral pod vplyvom alkoholu a neviem, celkovo si myslím, že tí športovci by mali ísť lepšie príkladom študujúcej mládeži a mladým ľuďom celkovo. A tak mňa najviac za posledný týždeň zaujalo, že aktuálne CZ rozbehlo takú facebookovskú spravodajskú službu, ktorú som zistil, keď som bol v Brne na seminári, že vlastne to niektorí moji spolužiaci robia. A proste každý deň píšu na Facebooku na určité témy. Tak vlastne to ma najviac zaujalo a tým pádom vznikol aj tento podcast. Vlastne keď som to videl, že by to bolo celkom dobrý nápad. Ešte jedna otázočka, ktorú som zabudol vám položiť. Aká si myslíte, že je najlepšia televízia na Slovensku? A prečo? Ja si myslím, že najlepšia televízia je Samsung, lebo sa vyrába na Slovensku. Ja si myslím, že skôr televízna stanica. Toto je dosť zradná otázka, nakoľko ja televíziu absolútne nesledujem. Ale keď ju zapnem, mám tam Joj Plus, lebo tam chodia Simpsonovci. Asi to bude Joj Plus. Tak ja preferujem teatry, lebo tam je furt na čo pozerať. Ty co? Ja si myslím, že najlepšia je doma TV, pretože ako študent mám veľa voľného času a rád si pozriem tie príbehy lásky a... A, dobre, to bude strich. To čo za hovadiny, pane Bože. Ja si myslím, že najlepšia televízia na Slovensku je televízia Patriot. Nie preto, že tam robím, ale preto, že proste jojkárskú televíziu, ktorá zistila, že najlepšie je, keď dám do televízie čo najviac blbých ľudí, že všetci mi to budú pozerať, tak to ma už absolútne prestalo baviť. A markizáci, čo tam proste si dovolujú v tých správach, aké hovadiny tvrdiť a aké exkluzivity robiť, ktoré vôbec neexistujú. STVčko asi už nikto ani tak nesleduje, tak si pozrite, to je Patriot, je to fakt skvelá televízia spravodajská slovenská. Áno, a uvidíte tam aj Miša Loreka, aby som mohol divákov takto navnadiť. Diváčky. Ale viete o tom, že vďaka televízii Joj môžeme sme spoznať Martinkyho strýka? Určitú zásluhu má na tom televízia Joj, ale zase poznali sme aj Martinku a to sme nemuseli. Bohužiaľ, ja som ju dokonca stretol osobne, ak sa môžem pochváliť a hlavne teda pre moje čuchové bunky to nebol zrovna príjemný zážitok. Ako smrdeli si to približ? Neviem, tak niečo medzi ponožkami a takým, neviem, ako by som to opísal. Museli by ste to zažiť. Taký špecifický zápach. Možno to bol taký zápach slávy. Prechádzame na hlavnú tému, ktorou je tento týždeň pán Meliško. Vladislav Meliško. Ja si myslím, že by to mal otvoriť Marek. Neviem, kde začať. Myslím, že môžem začať takú krátkou históriou pána Meliška alebo pána Cibulu, uja Cibula, ako niektorí poznáte. Ono sa začalo v počiatkoch 0. rokov tohto minulého 10 ročia, keď tohto pána Meliška začali nahrávať cez vetraciu šachtu jeho susedia, ako nadáva svojej manželke alebo družke Márii Kotlárovej, známej ako Etele. A tieto nahrávky sa neskôr dostali na internet a získali celkom slušnú popularitu. A odtedy ich koľko vzniklo napríklad? Nahrávok, presné číslo asi nepozná nikto, pretože je fakt neúrekom. Sú to desiatky nahrávok. Ale myslím, že v poslednej dobe sa nejak majster utial, že proste, že už nič nevysielal také dobré. Nevidím nejaké nové materiály od neho. Najnovšie materiály od majstra sú už aj v audiovizuálnej forme, sú to videá. Legendárne video je napríklad Poviedky so Septimi, ktorému každému odporúčam pozrieť si na YouTube. No ešte, aby sme odporúčili im, tak Cibulu, taktiež Mravce, Vodu. Bubny. Áno, bubny. Bubny sú veľmi dobré. Myslíte si, že sa to stane, viete, ako kedysi bol taký Picasso, bol proste úplne odsudzovaný za svoje umenie a potom ako po smrti vlastne sa s neho stalo skvelý umelec. Neviem, či to bol, alebo taký Van Gogh napríklad. Picasso bol taký trošku divný príklad, ale Van Gogh určite. Že to sa stane aj Meliškovi, že po smrti vlastne zistíme, že bol to úplný velikán. Ja pevne verím, že sa to stane ešte po smrti. Ešte pred smrťou. Pred našou smrťou alebo pred jeho smrťou? Pred jeho smrťou, ja to pevne dúfam. Ale na druhej strane je tu taká možnosť, že on je nesmrteľný. Myslíš si, že to je nejaká bytosť mimo tejto planéty? Alebo je to nejaký poloboh? Božský pôvod mu nemôžeme upírať. Je tam taká možnosť. Ty kurva čierna. Čo, to je taký stokár. Maťa, ty ho nemáš rád, hej? Čo ale. Ako však, sám som, videl som, ako si to niekedy púšťaš. A však áno. Však to je pravda. Ale pozeráme si aj Martinkyho strýka. Ja by som chcel ešte k tomu Meliškovi jednu takú skvelú vetu jeho. Tá debilka čo robí? Kurva! Lebo zajebem plyn! Ja ich vjebem do vzduchu! Celý čižák hore piču. Myslíte si, že trpí nejakým Toretovým syndromom, alebo... Ja si myslím, že by fakt to mohli liečiť, lebo on... Málo kedy sa stane, že by nepovedal nejakú vetu bez toho, aby tam povedal nadávku. Takže je to nádejný adept na lobotomiu, áno? Ach ty kurva vyjebaná, ty špina, ty svinia, boha, načo ja takúto kurvo tu bývam? No ja si myslím, ale že on je ako a do vysokej spoločnosti sa dostane, lebo on má tie sexuálne styky s vyššími bytostiami. A potom vždycky rozpráva, že jebem ja vášho boha, vieš? Ak ste nerozumeli nejakým nahrávkam, tak na internete sú voľne dostupné vlastne texty týmto nahrávkam. Ak ste na ne zvedaví, tak vám ich poskytneme na našej stránke. Kontaktujte nás. Taktiež sú na YouTube skvelé remixy niektorých Meliškových. Niektorých Meliškových nahrávok. Ten obšie Kozbiško. A Kozbiško taktiež. Bill Cosby skvelé imituje Meliška. Je to určite to pozrieť. By sme chceli našich posluchačov upozorniť, že budeme robiť asi aj súťaže nejaké o ceny, to ešte nevieme, ale náš Steve fanúšik na Facebooku dostane skvelú vec, skvelú cenu. Kožuch zo Zavinača, si to povedz o tom viacej. Nie, my sme tak rozmýšľali s Myšom, že ako by sme tých fanúšikov nabadali k tomu, aby sa prizdávali k nám a takáto súťaž by mohla dosť, áno, neviem, už som sa zaprietol do svojej hry. Takáto súťaž by mohla dosť nejak tak oživiť našu fanúšikovú základňu a podporiť ju. Ja si myslím, že každý by chcel kožuch zo Zavinača a dostane ho teda ten stý presný fanušik. A možno dostane od nás aj pusinku, ale nalíčko, pretože sme zadaní, bohužiaľ. Si to je zadaný, aj Matej je zadaný. Ale počkaj, bohužiaľ, pre Boha, ak to bude počuť Alica, tak ma zabije. to nedáme. Akože bohužiaľ, pre nich som myslel. Presúvame sa do... Fantázia sci-fi okienka, ktoré budeme mať asi hlavne ja s Maťom, lebo a možno aj Marek, lebo sa ostatní diskutujúci v tom moc nebudú vyznávať. Tak tento týždeň sme si vybrali, že budeme rozprávať o Game of Thrones. Takže Game of Thrones je to seriál z novej HBO produkcie, veľkorozpočtový seriál, ktorý je robený na motívy knihy pána Martina. Je to saga Ohňa a ľadu. Je to v podstate... To fantasy tam tak ustupuje do pozadia, je to o takých intrigách v jednom kráľovstve, kde sa rôzne rody sa snažia stať ako vládnúci. Má to 10 dielov, hlavnú úlohu hrá Sean Bean, čo je perfektný herec, dosť nedoceňovaný, ale úplne úžasný. Celko výprava, kostýmy, hudba, efekty, je to veľmi naturálne, skvelé dialógy a... Až neuveriteľne presne sa to drží knihy, takže by som tomu fakt dal tak 9,5 z 10, skvelá vec. Ja osobne som videl asi len jednu časť, ktorú som pozeral s Maťom a vychádza to fakt z tej HBO produkcie, je tam do sexu, je tam do skrvi aj všetkého, ale není to urobené tak, aby tam bolo iba tá krv alebo ten sex, ale dosť to pasuje do toho vyprávania a čo som povedal strašne východniarsky teraz. A určite si to pozrite, je to fakt perfektný seriál, jeden z najlepších, ktorý teraz beží v televízii. No v televízii neskôr, na internete si to nájdete. A čo povedať, Sean Bean fakt dobrý, ak ho nepoznáte, Boromir z Pána prsteňov. A inak je tam takisto Jason Momoa, ktorého asi budete poznať až teraz, keď bude nový Barbar Conan z neho. A neviem, Marek, ty chceš niečo povedať o Game of Thrones? Bohužiaľ som musel zdržať komentár, nakoľko som to ešte v živote nevidel. Ale počul som na to samé kladné reakcie, takže určite si to v budúcnosti pozriem. Len trošku sa mi nepáči o takú koncu, keď tam rozprávali o tých, vlastne keď tam tí zombici začali oživovať, tak už to prechádzalo od tých intrík k tým nejakým tým súbojom väčším. Alebo... No hej, ale to bude taká vedľajšia dejová línia. Ako hlavná je furt do tých intrigách. Že len aby to tam zase nechceli urobiť z toho nejaké epické boje a nezosunulo sa to. Tak to neviem, potom, teraz čítam knižky, tak potom môžem povedať. Tak a nakoniec máme rubriku Historické klenoty, kde vám predstavíme vždy nejakú starú hru alebo starý film, ktorý by nemal ísť vašej pozornosti. A tento týždeň sme vybrali úplnú klasiku, ktorú pozná hádam každý a to je Pac-Man. Máte dobré zážitky s Pac-Manom? Hej, ja som hral takú modifikáciu, kde mal to Bachman a žral Becherovky namiesto tých guličiek. Bolo to skvelé. Ja mám na Bachman na samé skvelé spomienky z môjho detstva. Ako pôvodný názov mal byť Puckman, akože že vyzerá ako puk. Vydavateľa spoločnosti Namco rýchlo zistili, že je to dosť také ofenzívne, lebo veľa ľudí sa snažilo zmazať to pečko, vieš, ten kúsok toho pečka, bolo tam iba Fuckman. Takže rýchlo tej automáty nahradili tým Pac-Man. A vlastne tá, vzniklo to tak, že pán Toru Iwatani, ktorý je hlavný dizajner Pac-Mana, dostal za úlohu vymyslieť nejakého herného hrdinu, lenže nevedel, ako sa z toho vysomariť, tak si išiel dať pizzu a ako náhle si jeden ten štvorček z tej pizzy zobral a zjedol ho, tak sa pozrel na to, čo tam zostalo a zistil, že tam je ideálny tvar pre herného hrdinu, a odtedy Pac-Man funguje. Teraz je vlastne už 31 rokov, čo Pac-Man je medzi nami. On je starší ako ja. Starší ako by všetci. Mali by sme sa k nemu chovať z ústou. Ešte, si nepovedal, čo je to ten Pac-Man, pre tých, čo to nevedie. Pac-Man je hra. Hra, v ktorej má malá hra, Pac-Man je hra, taká malá gulička, žltá, ktorá má taký otvor, v ktorom papá také iné malé žlté guličky a musí spapať všetky v takom bludisku a pritom naháňajú strašidlák. A tie strašidlá, keď ju chytia, tak ju zožerú. Ale keď zožere takú veľkú guličku, Pac-Man, tak na chvíľku sa stane proste strašne žravý a môže zožrať tie strašidlá. A tam to sa nedalo nikdy vyhrať, išlo len o to získať čo najvyšší počet bodov. A nie je to také frustrujúce, keď hráš hru, ktorú nikdy nevyhráš? Podľa mňa to podporuje to nejaké závislosti, alebo tak. Ešte všetky hry v tých 80-tých rokoch boli skôr také, že sa hrali tie automatové, že sa hrali dokiaľ ti proste nedošli peniaze. No tak to by bolo z nášho podcastu pre tento týždeň všetko. Ozveme sa na budúce, ešte nemáme rozlišené témy, uvidíme, aké budú vaše otázky, tešíme sa na nejaké budú. Tešíme sa na toho fanúšika, ktorý dostane kožuch zo zavinača. A ľúčia sa s vami Maťo Haranta. Čaute. Marek Horvát. Príjemný zbytok dňa. Maťo Čimbora. Ahojte. A Mišo Lorek. Ďakujem, dovidenia. Wicked sick.